हे वानरराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी अहित कर सकता है? वानर युतपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुलू के अग्रभाग से मार सकता हूं। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसमें इसके लिए कहना ही क्या है। पूर्व काल में कर्णव मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था, उसे बताता हूँ, सुनो। परंतप यदि शत्रु ही शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विभीषण विपक्षी की शरण में जाए, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्याय के अनुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए, तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और स्वयस की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यज्ञ और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ, सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभयदान दे दिया। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ लोक रेश्वर शिरोमणे, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। श्री हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनके भीतर बाहर सब ओर से भलीबात परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता को प्राप्त करें। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर राजा श्रीराम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुण से मिल रहे हों। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्ति युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने सभी मित्र धन और लंकापुरी को छोड़ आया हूँ। अब मेरा यह राज्य, जीवन और सुख दुख सब कुछ आपके ही अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलावल बताओ उनकी ओर, और मैं अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार ब्रह्मा जी के वरदान के का प्रकारण दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है वह महातेजस्वी और पराक्रमी है, युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है, शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का जो पुत्र इंद्रजीत है वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा हो जाता है उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन श्रीमान इंद्रजीत ने अग्नि देव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है। वह विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर महापार्श और अकंपन ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10,00,000,001,00,000 राक्षस निवास करते हैं उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित भी सबके सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषण की यह बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस खबर पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु सुनो मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण सतल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह अब मेरे हाथों से जीवित नहीं छूटेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र वृत्तजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रभु राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रानंदन तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य बानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का यह तत्कालिक प्रसाद अनुग्रह देखकर सब बानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात श्री हनुमान और श्री सुग्रीव ने श्री विभीषण से पूछा, राक्षसराज हम सब लोग इस अवक्षोभ्य समुद्र को महाबली बानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सकें वह बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यों उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। इधर अपार महासागर को राजा सागर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सागर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहां विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्य दक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक हो वह मुझे बताओ।